Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji wa vipindi vyetu Radio Isanganiro. Karibu katika taarifa ya habari ya jioni ya leo ambayo tunakuja kuanza kwa mtasari wake. Nyumba tano zilibomoka na mbuzi wanne kuuliwa. Hiyo ndio ripoti ya uharibifu wa mvua kali iliyokuwa inagubikwa na theluji iliyoonyesha rasili ya Jumapili hii na kuharibu mazao kadhaa kwenye vijiji mbalimbali vipatikanavyo katika eneo la Makamba tarafani Rusaka mkoani Mwaro, utajuzwa katika taarifa ya habari hii. Burundi inajiandalia kupokea hivi karibuni chanjo dhidi ya COVID-19 takriban milioni 3. Matamshi yake waziri wa afya ambaye pia anawahimiza raia kuendelea kufuata hatua zilizochukuliwa na serikali ya Burundi dhidi ya COVID-19. Baadhi ya vijana wa kabila la watu wa kijijini Sanzwe katika tarafa na mkoa wa Muyinga wanalalamika kuwa wao hadi sasa hivi hawajafahamishwa kuhusu mafunzo ya ufundi, utajuzwa na vyenyewe katika habari hii, kisa na mkasa hata ombi lao. Kuna hayo bila shaka na mengine. Jerome Kizimana ndimi niko kwenye kipaza sauti, upande wa pili kuna Alphonse Kubyimana. Karibuni Isanganiro. Karibu katika taarifa kamili tunayofungulia huku katika sekta ya ujenzi. Kazi za ujenzi wa ufa kwenye pwani ya ziwa Tanganyika ili kulinda miundo mbinu dhidi ya maji yanayoinukia ziwani Tanganyika bado kuanza kwenye mwambao wa ziwa hilo. Baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura wanaogopa uharibifu tena ilhali msimu wa mvua unakaribia. Wanaomba wizara inayosimamia miundo mbinu ifanye kila kinachowezekana ijenge ufa huo kwa azma ya kulinda miundombinu ya umma inayopakana na ziwa hilo. Tuwasikilize. Serikali kama kabla hajaanza majengo hapa, mvua ikinyesha patatokea hasara kubwa sana. Ilikuwa inabidi serikali jitahidi ifanye jenge hiyo kibambazi, kwa ikinyesha itakuwa vitu virefu sana. Ndiyo maana sisi wa raia tunaomba sana serikali jitahidi ilombe usaidifu wa nje. Barabara zitaharibika, nyumba zitabomoka, tena itaharibu mazingira. Inaleta matatizo. Kwa sababu mvuli kiongezi na kunyeshi, mai atavuja na pande, saa zingine atavuja tu na pande, apande zaidi, mbaka pa mnani, mwaji makalitiki ya azatiki. Sasa chinaona kwa gisi kwa itandika ya majiwe, hii haitoshi. Bangi patengeneza gisi baitengeneza ili nani, ngamo za kwe Rukuga kama nikoti ya Kalemi. Lepo baitabalanza kutandika ya majiwe, wafu nyuma yapo kufa na jenga, lukuta maita double beton, lukuta lulefu. Ulo ndo lulenge sababisha, mai ata ya kitu ya nanguvu mingi, hayawezi depase. Yo nani yo rukuta. Na yo mifami na proteje hizi manani, hizi kote za hapa mwaziatike. Siku mvui itakuwa mingi sana maya kipanda, ayo maya wizi zidisha kipimo mwanye mwanyagi huu. Tukisalia katika sekta hiyo ya ujenzi ni kwamba meli ya kutengenezwa Burundi kwa mara yake ya kwanza inashirikiwa pwani ya Tanganyika kwenye kilomita 21 barabara ya Bujumbura Rumonge, na wataalamu wa kujenga meli watokao katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wenzao wa Burundi. Ni meli ambayo ina urefu wa mita 68 na uwezo wa kubeba mzigo ya uzito uliopo kati ya tani 1500 na 1800. Baadhi ya wataalamu kwa ujenzi wa meli wanasema kunufaika wa kifedha na kazi hiyo walioipewa na mjasiriamali wa Burundi. Kasali Chance ni moja wao, tumsikilize. Aisi ya Burundi kubalia kufanya ufundi hapa, kuona hii societe ilipendezwa nasi tukie kuonesha kazi yetu tunafanya na ujuzi yenye tuko nayo. Yani ni baraka Mwenyezi Mungu alitubarikia. Ni kazi yenye tulifanya tangu mbele. Kuna kazi zenye haiko hii ya kwanza. Ndani ya laki yetu, laki Kivu, kuna meli nyingi tumisha jenga. Ni kusema hii sio ya kwanza. Ni kazi yetu tunafanya, ni kazi yetu tunajua, tunaelewa. Ni tunesema asante tena kwa Warundi. Tusema walitupokea na arizi yao ilitukubali. Tunafurahi sana. Na kuko kwa ndugu zetu wetuko nao hapa Warundi, nao tunatumika nao sawa kwa upendo, kwa nguvu moja. Mbo mbele kule Kirundi ilikuwa nakuwa nguvu kuelewana mkazi ya mambo ya kazi. Lakini kufatana na jinsi tuko nazoeana, tunaenda tunaelewana polepole. Unaweza mtuma hiki anakisikia kwa urahisi na nakileta. Mbo unaweza mwambia bani hapa kusaidia hapa na nakusikia kwa urahisi. Manake hii miezi tatu tushafanya, tuko wote, tushazoeana, tunapendana. Tunashukuru Mungu. Tukiendelea na taarifa ya habari hii katika sekta ya afya, Burundi inajiandalia kupokea hivi karibuni chanjo dhidi ya COVID-19 takriban milioni 3. Matamshi yake waziri wa afya Tade Ndikumana, ambaye pia anawahimiza watu kuendelea kufuata hatua zilizochukuliwa na serikali ya Burundi dhidi ya kuathiriwa na virusi vya janga hilo, kwani chanjo pekee haitoshi. Aliyasema hayo wakati alikuwa katika mkutano na waandishi wa habari mwishoni mwa wiki iliyopita. Tumsikilize anakali maniwa katika lugha ya Kiswahili na Jean-Marie Vianenge Ndakumana. Chanjo ziri bwoko bubiri niko novuga. Hari chanjo za mlipuko wa virusi vya corona ziko namna mbili. Chanjo ya kwanza ni ya kusababisha kutopata virusi vya corona, wakati ambapo chanjo nyingine inasaidia waathirika wa virusi vya COVID-19 kutojikuta katika hali mahututi. Chanjo hiyo ina muda wa kutathmini madhara ili mtu aruhusiwe kupewa chanjo hiyo. Kadri siku zinavyosonga mbele, nadhani mmeshuhudia binafsi jinsi wanavyohimiza raia kuepukana na matumizi ya chanjo hizo kwa kuhofia hasara ambazo zaweza kuathiri kiafya. Wengi wanaeleza kuwa chanjo yenye asili ya Uchina iko nzuri pamoja na Pfizer, ila siku zijazo shirika la kimataifa la afya litaruhusu chanjo mbili kuwa kwenye orodha ya chanjo rasmi baada ya kufanyiwa jaribio maabarani. Wataalamu tofauti waliobobea kwenye sekta ya afya walifanikiwa kubuni chanjo tofauti za mlipuko wa virusi vya corona, ila bado ni mapema kutathmini madhara ya chanjo hizo. Nchi zinazoangamizwa kwa kasi na maambukizi ya virusi vya corona wanalazimishwa kutumia chanjo hizo bila hiari yao. Benki ya Dunia ilituahidi kutupatishia chanjo 2,200,000 na nchi ya Uchina ikatukubalia chanjo 800,000. Chanjo hizo ni miongoni mwa silaha zinazotumiwa kwa kukabiliana na maambukizi ya virusi vya COVID-19, ila mtu asipotilia manane hatua zote za kuepukana na maambukizi ya virusi hivyo, hakika anaweza kujikuta ameathirika anapohudhuria tamasha za muziki au vilabu vya pombe atakavyo. Anaweza kujikuta amepata virusi vya corona. Coronavirus urayandura. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwa upande wa majira, imetimia ni saa 11 na dakika 8 huku ndani ya studio za Radio Isanganiro. Tuendelee na taarifa ya habari hii. Katika sekta ya jamii, baadhi ya wakazi wa eneo la Gihosha katika jiji la Bujumbura wanaomba wafanyakazi wa shirika la ugavi wa umeme na maji REGIDESO kwa fupi kujaza mitaro na mashimo walivyo vichimba baada ya kumaliza kazi zao. Wanatoa ombi hilo pindi Jumamosi hii mtoto mmoja alitumbukia shimoni lililokuwa limechimbwa na maajenti wa REGIDESO, hivi wengine wawili kuokolewa. Kwa mjibu wa raia hao, ingekuwa vizuri wawe wanatia ishara mahali hapo wakati kazi inaendelea, na wao wanaziba mtaro au mashimo hayo wakati kazi imekamilika. Tukisalia katika sekta hiyo ya jamii, mvua kali iliyokuwa inagubikwa na theluji iliyonyesha rasili hii ya Jumapili hii iliharibu mazao kadhaa kwenye vijiji mbalimbali vipatikanavyo katika eneo la Makamba tarafani Rusaka mkoani Mwaro. Nyumba 5 zilibomoka na mbuzi 4 kuuliwa kufuatia mvua hiyo iliyokuwa inagubikwa na theluji. Kiongozi wa tarafa Rusaka Karine Kaneza anaomba ufadhili kuwasaidia mahasiriwa wa yote hayo kufuatia na mvua hiyo. Nilipoti yake Laurent Ndikulio kutoka mkoani Mwaro. Hapa studio inasomwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Mvua hiyo yenye upepo mkali mchanganyiko na theluji ilinyesha jana Jumapili majira ya saa 7:30 za mchana. Duru kutoka kwa Arkadi Shimirimana, kiongozi wa kijiji Nyamiyaga, zinazothibitishwa na Bikarine Kaneza, katibu tarafa Rusaka, zaeleza kwamba mvua hiyo iliharibu mashamba ya kilimo, hususan kilimo cha mahindi, viazi, chai pamoja na mikunga ya ndizi, na kijiji cha Nyamiyaga ndicho kilichoathirika za idi. Kijijini humo nyumba 5 ziliporomoka kutokana na mtiririko wa maji wa mvua. Wamiliki wa nyumba hizo walikuwa wakijihusisha na kazi za ukarabati asubuhi ya Jumatatu hii. Aida, mifugo wanne wa aina ya mbuzi waliokuwa wakipewa lishe msituni walifariki dunia baada ya kushambuliwa na theluji. Viongozi tawala wilaya Nyamiyaga pamoja na katibu tarafa Rusaka wanaeleza kwamba kulikuwa kukishuhudiwa theluji theluji maeneo tofauti hususani misituni na katika njia za asili. Viongozi tawala wahakikisha kwamba hata majani ya kuhudumia mifugo yaliharibika kutokana na mvua hiyo. Hali hiyo itawapelekea wafugaji kukumbwa na changamoto kemkem za kutohudumia mifugo wao, wakati ambapo sheria ya serikali ya kuhimiza wafugaji kufugia zizini imeanza kutekelezwa Jumatatu hii tarehe 4 Oktoba 2021. Karine Kaneza, katibu tarafa Rusaka, anaeleza kwamba mvua hiyo ilisababisha hasara tele katika vijiji vya Gwintare na Gasenyi vinavyopatikana wilayani Makamba. Bikaline Kaneza anawatolea wito wa hisani pamoja na watu wote wenye moyo wa mshikamano ili wawapatishie misaada ya dharura wa Afrika katika madumuni ya kuepukana na janga la njaa ambalo wanaweza kukabiliana nalo. Tutoke mkoani Mngaro tujielekeze moja kwa moja mkoani Bubanza, ambapo wanafunzi wa shule ya upili Masha iliyopo tarafani Mpanda hawakupata pa kufuatia masomo leo hii kutokana na mvua kali iliyonyesha katika mkoa huo wa Bubanza. Na Dine Nibitanga, kiongozi wa tarafa hiyo Mpanda ambaye pia ni kiongozi wa kamati inayofuatilia karibu masuala ya elimu tarafani humo, anafahamisha kuwa baadhi ya wanafunzi hawakuweza kusoma leo kama ilivyokuwa ada. Aidha anawatuliza nyoyo kuwa akish na bega kwa bega na viongozi wa shule wanajaribu kutafutia jibu maridhawa tatizo hilo katika uongozi wa elimu kwa ngazi ya mkoa. Wanasema kuwa bado panatakiwa hata watu wengine wawezao kusaidia ili masomo hayo yakarabatiwe haraka iwezekanavyo, ili wanafunzi hao waendelee na masomo yao wakiwa katika hali halisi. Tukiendelea na sekta hiyo, kuna uongezeko wa watoto wa barabarani katika jiji la Bujumbura, ambapo watangazaji wetu wa Radio Isanganiro wamezuru asubuhi ya Jumatatu hii. Watoto hao wa barabarani wanalani umaskini kama kisa na mkasa kwao kuishi katika hali hiyo. Jack Nshimirimana, mtaalamu wa haki za watoto, yaona kuwa panatakiwa juhudi na nguvu za pamoja ili kumaliza tatizo hilo. Tutoke huku jijini Bujumbura tujielekeze moja kwa moja mkoani Muyinga, ambapo baadhi ya vijana wa kabila la watu wa kijijini Sanzwe katika tarafa na mkoa wa Muyinga wanalalamika kuwa wao hadi leo hii hawajafahamisha kuhusu mafunzo ya ufundi. Hata inapotokea wakaarifiwa, wanaeleza kuwa wanashindwa kufaulu mitihani ya uajiri, kwani kiwango chao kidogo cha kiakili huwaweka kando. Wakati vijana hao wa kabila la watu waomba kupewa mafunzo yote ya kitaalamu, Denis Ndaruhekeye, mshauri mkuu wa gavana, anawatolea wito watu hao kujiunga na vijana wengine wanaokusanyika katika vyama vya ushirika. Omer Nduwayo anadadavua zaidi. Twebwe ntibigera badushishiranga ngo baraje kubitubwira. Yo bishobora mugaha kubera kwivye bibanza birebire cyusanga ntashobye. Vijana hao wenye kabila la Watwa wanadai kutokujua hata bango kunakobandikwa matangazo yanayohusu mafunzo ya kazi za kiufundi kwenye makao makuu ya tarafa Muyinga. Baadhi wanaeleza kutopata habari ili kujiunga na vijana wengine, huku wengine wakieleza kiwango cha masomo kuwa sababu ya kutokubaliwa kushiriki mafunzo hayo. Denise Ndaruhekeye, kiongozi mkuu katika ofisi ya gavana Muyinga, anadhani jambo hilo kutokueleweka kama kuna baadhi ya vijana wanaokosa kushiriki mafunzo ya kazi za kiufundi kisa ukosefu wa habari. Anaeleza kuwataka vijana hao wa kabila la Watwa kujiunga na vijana wenzio kwenye mashirika au vyama ili kufaulu kujiendeleza kama wengine. Aidha, B. Ndaruhekeye anadhani kuwa kufikiria kuhusu jambo la kipekee kwa vijana wa kabila la Watwa ni sawasawa na kuwarudisha nyuma kifikra kwa kuwafanya watu wasiojiweza. Anawataka kuungana na wengine. Kijiji Sanzwe kinakaribia familia 50. Wengi mwa vijana wakazi wa kijiji hicho wanaeleza kuacha shule kabla ya kumaliza shule ya msingi. Omer Nduwayo, shukran. Mwisho kabisa wa habari hii kwa Kiswahili. Shukrani zangu zikuendea wewe uliyekuwa ukitega sikio sikivu. Shukrani nyingine za dhati zimuendea Alphonse Kubwima na aliyeniunganisha kimitambo. Langu jina Jerome Hakizimana, ambaye niwe kusomea taarifa ya habari hii, na kwa geni kutakieni jioni njema.